Dobrý den, je 10.10.2018 a právě vzniká další díl podcastu CNews FM. Tento podcast vzniká jako obvykle v takové unavené náladě, protože je podzim, jsme nemocní a umíráme a já nevím co všechno, takže tímto vás zdraví mrtvola číslo jedna a to je Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. Hele, já nejsem unavený ani mrtvej, ani co jsi to ještě říkal? Nevím. Nemocnej, já jsem v pohodě. Dobře. Plnej sil jako nikdy. To je lež, samozřejmě, to všichni víme. A mrtvola číslo dvě, to jsem já, Petr Urban, čau lidi. Hele, to je pozdrav od Babiše, čau lidi, to jako má copyrightovaný, ne? Jo, ale ty jsi, myslím, implikoval, že už je to takový jako open source v podstatě, ne? Teďka, že už jako lidi netuší, odkud to přišlo a už je to takový veřejný majetek, že jo, de facto. Jo. Takže pozdravuje veřejný majetek a my si budeme povídat zase o nějakých třech věcech a budeme si povídat o Windows 10, máme tady téma, který se týká Google+, a pak si ještě taky budeme povídat o Netflixu, který bude muset, a nejenom teda Netflix, ale i další podobné služby budou muset dodržovat jisté nařízení ze strany Evropské unie. A já nechám Lukáše, aby vybral, čím začneme. Tak můžeme to vzít po pořadě třeba těma desítkama. To bylo, myslím, první téma, který se řešilo nebo který přišlo nějak chronologicky. A jde o to, že Microsoft teďka z kraje října vydal tu očekávanou novou verzi desítek, která se jmenuje, jak se to jmenuje? Fall Creators Update? Ne, October Update. Je October Update, jo. No, on ji vydal a vlastně brzo na to ji stáhnul, protože lidi začali hlásit problémy, že jim mizejí soubory a vůbec to bylo celý nějaký nemocný a unavený. Tak ty o tom asi víš víc, tak spoust, no, co se vlastně stalo a jaký to má důsledky a jestli už je to dostupný nebo není dostupný, nebo co mají lidi dělat a vůbec jestli je panika a co na to Jan Tleskáč. No, nevím, co na to Jan Tleskáč, ale já už rozhodně tady z toho mám takovou jako deja vu, protože tohle už se de facto opakuje, ta situace. Není to poprvé, že jo? Na jaře to bylo... Právě, že na jaře to bylo hodně, ale samozřejmě ten rozdíl je v tom, že tentokrát ta situace je nejvážnější, protože jedna věc je, když ti tam trochu blbne ovladač, občas se to samo od sebe zrestartuje, a úplně jiná věc je, když to třeba ti smaže data, že jo? Což se vlastně stalo v některých případech. Těch případů zřejmě nebylo moc, oni snad říkají, že to byla setina procenta ze všech instalací, s tím, že teda počet instalací nebyl vysoký. Ten October update je oficiálně dostupný, nebo byl oficiálně dostupný od 2. října, s tím, že to teda byla jenom ta manuální instalace. Mimochodem, nevím, jestli si všim, ale nebo jestli byste si všimli, ale vlastně od jara tohohle roku oni používají trochu jiný systém než v minulosti, protože teďka vlastně k získání té aktualizace v této fázi ti stačí zmáčknout tlačítko zkontrolovat aktualizace ve službě Windows Update, což jako dřív nešlo. Jo. Dřív to šlo až ve chvíli, kdy ta aktualizace byla dostupná oficiálně pro všechny. No, tak ten taková jako vsuvka, že podle mě oni se fakt snaží to těm lidem vnutit, co nejdřív to jde. Tady zjistili, že to nejde, že teda lidem mizej data, včetně toho, že nějaký maník popisoval prostě celý disk, prostě stovky gigabajtů pryč najednou po tom upgradeu. Spekulovalo se o tom, čím to je, Microsoft už teda konečně řekl, čím to je, a tam byl nějaký problém, nebo vlastně ty problémy byly dva. Na dvou různých místech Microsoft popisuje dva různý problémy, takže usuzuju, že teda jako byly dva. Jeden se týkal nějaký zásady. Zásady teda zdůrazňuji jsou dostupné až ve Windows 10 Pro a vyšších verzích. A to byla nějaká zásada, která umožňovala smazat uživatelský profil po nějaké době. A takže tam, pokud jste používali tuhle zásadu, tak za určitých podmínek prostě mohlo dojít umylem ke smazání těch souborů. A druhá, mnohem jako asi vážnější věc je, že Microsoft tvrdí, že jako lidi si stěžovali na to, že vlastně ve Windows 10 zůstávají duplicitní složky. O čem je řeč, když používáš OneDrive, jo, aspoň myslím si, že je to napevno spojený s OneDrivem, tak vlastně máš nový primární složky, takový ty známý složky jako dokumenty, plocha, obrázky a tak, tak ty máš najednou ve OneDriveu. A ten systém vlastně tě začne přesměrovávat do toho OneDriveu, pokud se to teda nastaví. A tím pádem ty původní složky, jo, dokumenty, které jsou vlastně v tom umístění C, user, uživatelský jméno, že jo, lomeno, prostě dokumenty nebo obrázky, tak ty složky tam třeba zůstávaly a byly prázdný. A Microsoft se teda rozhodl, že na základě zpětné vazby začne tyhle ty složky mazat, ty prázdný. A když to teda hodně zkrátím, protože pokud vás zajímají detaily, přečtěte si strašně dlouhý článek od Microsoftu, je to prostě asi tak na hodinu čtení, kde popisuje, co konkrétně vedlo k tomu, je to několik jako kroků za sebou, prostě věcí, které se nepovedly, tak teda zkrátka prostě to mazalo ty nesprávné složky a mazalo to ty složky s datama prostě. Jo. No, to je taková malá chyba, to se může stát každému, že jo. Jo, ale jako ve výsledku tohle v podstatě ani není důležitý. Zdaleka nejdůležitější je to, jak Microsoft ten systém testuje, ten jeho přístup a diskuze o tomhle s tom, jo, protože nerad bych se teďka bavil o tom, kdo za to, jakoby, jestli Microsoft nese nějakou vinu a jestli ty lidi nemají zálohovat. Za prvý, jo, jasně, jako lidi mají zálohovat, pokud někdo důležitá data neměl odzálohovaná, tak jako je to opravdu nezodpovědný člověk. Ale o tom ta debata fakt být podle mě nemá. Možná si vzpomeneš, že před pár lety Microsoft dost výrazně stenčil svoje interní testovací oddělení a v případě Windows 10 se zjevně snaží tenhle ten malý nedostatek nahnat tím programem Windows Insider. Jenže teď je otázka, jestli Windows Insider má sloužit jako náhrada za to testovací oddělení. Teda jako on má nějaký testery, neříkám, že ne, jako, ale prostě je jich mnohem méně než dřív. A jakože ten insiderský program primárně si myslím, že slouží spíš ke sběru nápadů, než že by sloužil, jo, jako takový to bug centrum. Ale tak přece jenom lidi by si všimli a těch testerů může být kolik, jako stovky tisíc, možná jednotky milionů, nevím. A někdo si možná všiml, nebo musel si všimnout, že mu třeba smazali se soubory po tom upgradeu. No a jo, ano, a tak to je přesně jedna z těch otázek, kterou zdůrazňuju, to je prostě ten typ otázky, už se opakuje prostě po několikátý, už je to několikátý vydání Windows, kdy se něco podobného děje, byť, jak říkám, teď je to nejkritičtější. Ukázalo se totiž, že on si toho někdo všimnul, ale teďka vlastně vyplynula na povrch taková jako malá drobnost a nedokonalost toho insiderského programu. V tom insiderském programu totiž Microsoft se zabývá převážně tou zpětnou vazbou a je to jako logický, protože ty zpětné vazby bude mít strašně moc, že jo? To bude hrozně moc příspěvků, takže oni se probírají tím, co má nejvíc hlasů, že jo? Pro co tam lidi hlasují. A tohleto zrovna byla tak minoritní věc, že prostě je úplně pochopitelný, že on to přehlídnul. Ale to, že je to pochopitelný, neznamená, že to jako není jeho chyba, protože prostě on vlastní testování zjevně podcenil a nedokázal jako domyslet do důsledku to, že lidi třeba můžou odevzdat důležitou zpětnou vazbu, která ale se neopakuje moc často. Takže tohle to už jako napravili, že teďka, když odevzdáváš zpětnou vazbu, tak už tam teda jako můžeš nějak zvýraznit, že to je jako kritická věc a jako je menší šance, že to Microsoft přehlídne třeba příště. Tak tohle tam měli mít už dávno, že jo? Nemají prioritizovat ty věci, které mají nejvíc tam těch klikanců, nějakých lajků, nebo oni to tam vlastně hodnotí těma jako šipkama nahoru dolů, jak na Redditu třeba. Ale fakt u těchto kritických věcí, které ti jako ničí ten systém a týkají se jenom třeba menšího počtu uživatelů, tak to by mělo mít stejnou váhu. No. Je to chyba Microsoftu, že tady tohle si nepodchytil dřív. No. Jo, to rozhodně. Jo. A to je přesně ale ono. Teď je otázka teda, jestli prostě ten insiderský program vůbec byl navržený pro to, aby se v něm prostě odchytávaly ty bugy, protože na mě to působí jako, že nebyl. Ale oni ho tímhle způsobem de facto používají, takže jako problém, že jo. No, takže já v zásadě jako poslední vydání Windows 10 jako už vím bezpečně, že prostě nemůžu lidem doporučit, aby přecházeli brzo, že pokud můžete, počkejte, neupgradeujte, nechejte to aspoň pár týdnů uležet. Tato verze je celkově poměrně dost zabugovaná. Ale tohle říkáš, jako, ať to lidi odkládají, to říkáš jako pokaždý, jo? Jo, ale prostě jenže víš co, jako tady je vidět, že ta situace se prostě nelepší, dokonce jako v poslední době se zdá, že spíš ta situace eskaluje prostě. Ten jarní update byl poměrně dost problémový, ale ten podzimní je snad ještě horší, protože některým lidem smazal data prostě a to je jako naprosto fatální věc tohleto. Nehledě na to, že ten finální build, což je 17.7.6.3, tak vlastně je tady od půlky v září zhruba. Ještě pro něj nevydali žádný update, nebo teda do toho 2. října nevydali žádný update, nevyřešili žádnou z těch chyb známých, který tam měli uvedený. Protože v tomhletom buildu vlastně, když ho vydali, tak oni řekli, hele, tady nám zlobí nějaký šipky prostě ve správci úloh, že blikají, ale hlavně jako správce úloh ukazuje úplně mimo hodnoty týkající se prostě vytížení procesoru. Jo. Což jsou malý bugy, to jako jo, teoreticky prostě neznamená žádný velký problém a do správce úloh prostě zdaleka běžný uživatel nechodí, to je jasný. Ale prostě oni vydávají prostě to sestavení ve chvíli, kdy prostě není úplně hotový, nebo ta verze není úplně hotová prostě. Je to v neuspokojivém stavu a uniklo jim prostě, že jo, unikla jim takováhle zásadní ještě chyba potom s tím mazáním dat, takže to znamená, že oni to opravdu vedou blbě, nemají nad tím kontrolu a jako podle mě ta vize systém jako služba se jim úspěšně rozpadá pod rukama. Nemůžu si jako pomoct. Podle mě já bych naházel tu zodpovědnost nějakou na lidi, že mají si zálohovat data. Ne, já říkám, o tom bych ani nediskutoval snad. Jako. Je výhoda, pokud si to zálohujou a každý zodpovědný uživatel by to měl dělat, ale možná Microsoft by mohl i do toho Windows updateu třeba napsat u těch velkých aktualizací, u kterých je pravděpodobnost, že se něco může pokazit. Prostě nějaký varování, že jo? Lidi prostě důležitý soubory se někam uložte, protože prostě z historických zkušeností se nám občas něco posede a můžete přijít do data. Jo, tak něco takového by tam mohl mít, jo, trošku třeba slušnější formou. Jo. To be fair, jako je pravda, že oni ten systém zatím vydali jenom jako k manuální instalaci, čili velmi pravděpodobně v drtí většině případů si ho nainstaloval nebo upgradeoval na něj jenom ten člověk, který prostě věděl, co dělá. A ty si to udělal, že jo? Já jsem používal insiderský buildy, ty už někdy od července, srpna určitě. A ty sám si pozoroval nějaký problémy, nebo? Kromě takových těch menších bugů, který teda oni uváděli vždycky na těch svých seznamech známých chyb, tak ne. Jo. Jakože zlobí ten správce úloh, to jako vidím. Všiml jsem si třeba toho, že když otevřeš centrum akcí, tak se nejdřív ukáže na levý straně obrazovky a pak teprve na té pravý. Co je mimochodem trochu bizarní, ale budíš. Jo, jako jsou to malý bugy, ale je jich tam víc. Jo, jako je znát. Ale soubory se ti nestratily, ne, že jo? Soubory asi se mi nestratily. I to je možná důvod, proč oni tam pořád teďka jako horem spodem tlačí ten OneDrive, aby se ti tam všechno zálohovalo, alespoň ty jako uživatelský data a dokumenty a fotky a tyhle věci. Že přece jenom, když už to budeš mít tam OneDrive, tak i kdyby se to smazalo potom lokálně z počítače, tak se ti to může obnovit. Ale to určitě. To je jako nevím, jak moc to je jako výhoda nebo řešení prostě mít všechno v cloudu. No, no ne, tak jako pokud se chcem bavit o tom, že by lidi měli zálohovat, což by měli, tak jako cloud je jedna z možností, že pokud někomu nevyhovuje cloud, máš tady NASy, pevný disky externí nebo cokoliv jinýho samozřejmě. Já to třeba zálohovaný v cloudu mám, takže jako teoreticky já bych, pro mě by to jenom znamenalo tu komplikaci, že bych znovu musel instalovat prostě operační systém a dělat všechny ty blbosti kolem, ale jako přežil bych to. No a tento týden vyšla nějaká oprava, už to teda mají vyřešený nebo? Říjnový záplatovací úterý, který byl 9. října, tak v ten den vyšla oprava, která zřejmě řeší, nebo měla by řešit chyby vedoucí ke smazání dat uživatelských. A ta oprava je dostupná samozřejmě jak teda v tom produkčním sestavení, který už jako lidi používají, ale dostalo se to zpátky vlastně i do toho slowringu a kanálu Release Preview, což teda jsou dva kanály z programu Windows Insider testovací. A teprve, až si na těchto kanálech Microsoft ověří, že už k tomu problému nedochází, tak pak teprve znovu rozjede tu automatizovanou širokou distribuci přes Windows Update. Já jenom teda, když jako mluvím o těch kanálech, tak bych mohl ještě říct, že jako takový další důkaz, že podle mě oni s tím programem Insider ani nepracují moc dobře, když už ho teda mají. Já jsem teda na to poukazoval v nějakém tom komentáři, co jsem k tomu psal. Třeba jako mně prostě přijde, že oni jedou hrozně jako na sílu nebo mají hrozně jako narvaný ten kalendář, mají to prostě rozplánovaný tak, že oni si tam nenechávají manévrovací prostor, aby mohli prostě řešit případný problémy, na který narazí. A oni prostě mají v kalendáři jasně zakřížkovaný den, tady musíme ten Windows vydat, jo, ale oni třeba jenom pár dní předtím to prostě postoupí vlastně z toho fastringu do slowringu. Na jaře to bylo tak, že se to dostal, nějaký to finální sestavení se dostal do Slow Ringu, pár dní na to do kanálu Release Preview a pár dní na to to mělo víc, jo. A pak tam na poslední chvíli objevili nějakou zásadní chybu. Takže museli vyprodukovat úplně nový build a museli prostě to celý jako zrestartovat. A co je úplně nejkurioznější, že tento podzim oni vlastně ani nevyužili ten kanál Release Preview, ani pár dní v předstihu před tím oficiálním vydáním. Oni v den oficiálního vydání, toho 2. října, současně ten October update narvali do toho kanálu Release Preview teprve. Není čas? No, není čas prostě. Jo. Ale tak jako v korporacích to takhle funguje, že jo? Tam máš všechno nalajnovaný dopředu, kalendáře plný, termíny prostě se musí plnit a přesto nejde vlak. Jako. Jako jo, ale proč prostě oni nevyužívají ty kanály? Chápeš, jako proč si nenaplánují, aby to do toho kanálu Release Preview mohli prostě šoupnout třeba aspoň 14 dní před tím vydáním, jo? Jako furt to není moc těch 14 dní, ale je to aspoň něco prostě. Hele, nechme toho už. No prostě dělají to, jako fakt to dělají blbě. Tohle je důkaz toho, že to dělají úplně blbě a že nevědí jak na to, takže... O novinkách v tomhle October updateu se asi bavit nebudem, to necháme si, až to opravdu vyjde a až s tím budeš mít ty nějaké zkušenosti, že ho ty to nějak testuješ, zkoušíš, co tam je novýho, i když předpokládám, že zase moc toho tam asi nebude. Tak jako vždycky, že jo, jako co byste čekali za půl roku vývoje, ale jako za mě třeba ty novinky jsou fajn. Ale není to nic tak zlomového, což zase se docela opakuju, že není to tak zlomový, abyste kvůli tomu museli riskovat problémy. Prostě upgradeujte prostě za měsíc, za dva nebo později. No co zlomový bylo, tak Google zlomil hůl nad Google+, nad jeho sociální sítí, která měla konkurovat Facebooku a která vlastně v době založení v roce 2011, mám pocit, tak v tom byly úplně jako daleko sáhlý plány, že Google+ bude jedna služba, která bude překrývat všechny ostatní služby Google, že to prostě na tom bude postavený Gmail, Google dokumenty, že to prostě ovlivní vyhledávač, což taky ovlivnilo. A vůbec to byla jako úplně neskutečná věc, od který potom postupně odpadávaly kusy, nějaký funkce se zařízly, nějaký se úplně oddělili mimo, až toho jako zůstala jen taková kostra, na kterých vlastně fungovalo pár nějakých kostivců, protože ta síť vlastně nebyla nikdy jako vyloženě úspěšná, alespoň ne jako v měřítku Google, že by měla Facebooku, že by měla jako miliardy uživatelů nebo stovky milionů. I když mám pocit, že Google v jednu chvíli, kdy to bylo jakoby nějak neúspěšnější, tak říkal, že mají asi snad 400 milionů aktivních uživatelů, ale jestli to prostě byli lidi, kteří jenom tam jako ze zvědavosti někde klikli a potom pláchli pryč, tak to se neví. Ale z těch jako čerstvých statistik, který teďka Google zveřejnil, tak vyplývá, že jako v tuto chvíli 90% uživatelů na tom Google+, tak tam strávili, ta jejich relace trvala jenom 5 sekund a míň. Jo, takže tam fakt asi klikli jenom nějak náhodou, omylem, já nevím, zmačkli nějakou ikonku, nebo nevím, jak se tam dostali, pak zjistili, že co to je, kde jsem, a šli pryč. Jo, takže jenom 10%. Jestli k tomuhle tomu můžu něco dodat, tak právě jsi mluvil o těch aktivních uživatelích, tak v roce 2014 vyšel článek na New York Times, kde vlastně Google+ přirovnali k městu duchů, kde vlastně oni se odkazovali na nějaký údaj od Google, který tvrdil, že tam je 540 milionů aktivních uživatelů a uživatelek, jako měsíčně aktivních, až na to, že půlka z nich tu stránku vůbec nenavštěvuje. Takže... Jo. Jako oni to, že oni propojovali Google+ i s YouTubem, že to bylo těsně provázané, najednou všechny účty na YouTubeu musely být jako spojený s Google+ a komentáře vlastně zrušili a dali tam ty Google+ácky. To už jsem vytěsnil úplně, člověče, tohle. No, a to, protože oni to potom jako vrátili zpátky, což byl jako zase signál toho, že jako lidem se to nelíbilo, že to bylo špatně. A on vlastně Google to G+ jako vnucoval, že jo, těm lidem, protože najednou to měl službu, kterou, no přesně. A evidentně i tady tohle nestačilo, no a Google oznámil, že do 10 měsíců tady tuhle službu pohřbí. Pohřbí ale jenom tu spotřebitelskou část, nechá nějakou, v nějaký formě to běžet pro nějaký korporátní účely nebo pro firemní účely, pro nějakou firemní komunikaci, něco jako ve stylu Microsoft Teams nebo Slack nebo tady tyhle nějaký nástroje pro tu právě tu firemní komunikaci. Takže tady tohle ještě bude běžet, ale takový to, co používáme my, nebo ty ne, ale třeba já jsem to ještě používal donedávna, tak tohle skončí a bude konec. A tohle mimochodem, to, že to bylo málo využívané, nebyla jediný důvod konce. Ale Google kromě toho ještě oznámil, že od začátku roku tak provedl nějaký bezpečnostní audit všech těch svých služeb a zjistil, že v Google Plus tak tam byla taková specifická díra, která umožňovala nějakým nástrojům, aplikacím, službám třetích stran, které byly spojeny s tím googlovským účtem, tak přes Google Plus těžit data, které měly být soukromí, ale nakonec byly veřejný. Týkalo se to nějakých profilových dat o prostě tvým stavu, o tvým zaměstnání, o tvých koníčcích, nebo tak, takový ty věci, všechno kromě prostě jména a fotky, což je povinný. Tak tady tohle, i když to měl jako soukromí, tak ty služby tady tohle mohly vytěžit a nejenom ty tvoje údaje, ale i ty od těch tvých přátel. Což je mimochodem úplně stejná chyba, která letos postihla Facebook. I když u Facebooku tam to bylo jako staršího data, ale tam ta chyba se letos vlastně až jakoby zveřejnila, jaký to byl průser, a Facebook do teďka s tím tak trochu bojuje nebo pořád něco upravuje. Akorát, že u Google, tak ten se k tomu přiznal sám, řekl, že pravděpodobně ke zneužití nedošlo, že tady byl ten problém, mohl se teoreticky týkat až 500 000 uživatelů, ale oni jako přesný čísla nevědějí, protože ty logy, do kterých se jako zaznamenávají ty různý přístupy z těch jako API pro ty aplikace třetích stran, tak po dvou týdnech mažou. Jo? Takže oni ten problém objevili v březnu nebo v únoru. Prostě v úplně ve stejné době, jako byla ta Facebook, ta aféra s Facebookem a tu Cambridge analytikou, tak asi jako najednou v Google zavládla panika a jako udělali ten audit a zjistili, že vlastně trpí úplně stejnou chybou. Tak oni to jako testovali a řekli právě, že u 500 000 účtů, že mohlo k nějakému něčemu dojít, ale že prostě nemají důkazy o tom, že by jako to někdo zneužil, což prostě vzhledem k tomu, že tu službu jako nikdo nevyužíval, tak možná, že pak ani se nic nezneužilo. Spíš tam byl problém že Google o tom asi jako věděl, ale nedal o tom vědět jako veřejnosti dřív. Jo, tady tu zprávu o tom, že tam ta díra nějaká byla, tak ještě před tou oficiální zprávou Google tak přinesl Wall Street Journal a najednou prostě musel reagovat i ten Google, kde se k tomu přiznal, i když prostě podle těch jeho slov k ničemu nedošlo, ale stejně prostě ta komunikace měla být jako dřív a hned měli prostě lidem říct, že hele, objevili jsme chybu a spravili jsme ji, že jo. Pokud to bylo v březnu, tak prostě půl roku jako mlčili, což jako není správný asi. No, tak jo, on třeba Facebook taky mlčil o tom pár let, dokud právě ty novináři, že jo, to nevyšťárali a nezačalo se o tom mluvit. Jo, ale právě Google už si mohl vzít tu zkušenost, nebo ten příklad z toho Facebooku, že k čemu to vedlo, jaký z toho byl velký jako virvál v médiích a tak. Samozřejmě je to trošku neporovnatelná situace, protože Facebook, že jo, má přes 2 miliardy uživatelů, je mnohem větší, významnější. Google Plus už byl teďka jako víceméně mrtvej a tak. Víš, jak zatloukat. Mě to trochu mrzí, ještě tak třeba před rokem by mě to hodně mrzelo, že tahle služba skončí. Teď už víceméně jsem ji nepoužíval, jenom tak jako pasivně jsem tam občas kouknul. Počkej, ale jsi vždycky říkal, že tam jako lezeš, že třeba ta česká komunita je tam docela zajímavá. Jo, jo, to jsem chtěl říct, že ta česká komunita tam byla dobrá, jo, že tam ty samozřejmě síti tvoří lidi a prostě kterými lidmi se obklopuješ, tak prostě tak podle toho potom tu síť hodnotíš. Ale mně se to líbilo, ten Google Plus, i po té technické stránce, že ti to nikde moc nic nevnucovalo, že to bylo takový jako přehledný, byly tam jako přehledně se vedly ty diskuze, že Google Plus ti vyloženě neříkal, co máš vidět, nebo co můžeš vidět, co nemůžeš vidět. Nenutil tě platit nějakou reklamu nebo nějaký reklamní příspěvky, aby se ty tvoje zprávy vůbec dostaly k těm tvým přátelům nebo k těm lidem, který ty sleduješ nebo který tebe sledujou. Jo, takže takhle to bylo v tomhle mnohem lepší než třeba ten Facebook. A jak říkám, u nás tam byla docela dobrá česká komunita. Jako víceméně se tam shromažďovali, alespoň to, co jsem sledoval já, tak různí jako geekové, nerdové kolem počítačů a technologií a tak. Takže tam prostě byly tam docela dobrý skupiny nebo komunity o 3D tiskárnách, o mobilech, že tam byly velký komunity třeba o Androidu, kde si lidi bavili dávali si nějaký tipy na aplikace, nějaký rady, prostě když měli nějaký problémy nebo nějaký nákupní tipy. Jo, tohle tam bylo docela aktivní, nebo spousta tam bylo nějakých skupin o fotografování. Jo, fakt nebylo tam, jak říkám, globálně tam asi nebylo moc lidí, ani teoreticky asi ani u nás moc lidí, ale když už tam na tom někdo byl, tak tam byl celkem aktivní a jako já bych neřekl, že to tam nežije, nebo alespoň to, co tam jsem, nebo čeho já jsem se zúčastňoval, tak to tam jako poměrně žilo. A blbý je, že není náhrada, protože já jsem vyjmenoval ty nevýhody toho Facebooku, že on ti furt něco nutí, něco ti schovává a je to takový tam nepřehledný, nevím úplně, jestli bych tady dokázal s tímhle žít, nebo se dokázal přesunout prostě ty aktivity, které já jsem měl na Google+, jestli bych to dokázal přesunout na Facebook. Twitter je tady tohle úplně na to nevhodný, protože já vlastně nechápu, proč ta služba nebo ta síť je takhle populární, když je vlastně úplně jej vlastně ani nemám moc rád, protože já se jako docela vykecávám. Ne, že by mi nestačilo třeba těch 160 znaků, nebo teďka to vlastně zdvojnásobili, nebo 140? 160? Ne, 140. Kdy mi to stačí, ale prostě tam jsou úplně nepřehledné diskuze. Tam, když se baví s jedním člověkem, tak se to ještě dá. Když se do toho připojí někdo další, tak to se tam prostě jako nějak logicky nevětví. Je to tam nějak naschromážděný za sebou, prostě je to v tom takovej bordel, tam se nedá normálně diskutovat, to je úplně trapný. A navíc se nedají editovat příspěvky, takže když napíšeš nějaký překlep, tak potom prostě vypadáš jako debil. No. A nic s tím neuděláš, že bys to smazal a napsal znovu. Což občas jako dělám, když mi to vyloženě štve, ale jako někdy to tam jako nechám a prostě Twitter je úplně v tom jako hroznej. No a nic víc tady jako není, co by to mohlo nahradit. Jsou tady nějaký jakoby open source alternativy typu Diaspora, nebo teďka se rozrůstá to trošku nějaká služba Mastodon, ale jako tam nejsou ti lidi, no, bohužel. Každopádně Twitter má svoje nevýhody, to uznávám, ale furt mně to přijde jako fajn taková služba. Byť samozřejmě s tou časovou osou, že jo, jako už jsme si tady myslím povídali, že taky jako manipulujou, úplně se nám to nelíbí. I když teďka plánují, že trošku uberou, nebo aspoň jako volitelně uberou, což by bylo jako hezký teda. Jako tam je ta výhoda, jak máš krátký příspěvky, a nesleduješ zase tolik lidí, jo, prostě jsou lidi, kteří tam mají jako nacvakaných jako tisíce nebo stovky těch jako lidí, co sledujou a to je to potom, nemá smysl potom. To musí být jako nepřehledný bordel, jo, a tam mám jako pár desítek, takže to zvládám sledovat, protože tam toho denně za tolik nepřibyde a jak je to ještě krátký, tak to prostě proletím a vím, že to mám za sebou a jako můj sociální nebo virtuální sociální život, nebo jak to popsat, tak prostě mám jako rychle za sebou a jako můžu se věnovat jako zase užitečným věcem. V tomhle je to výhoda. Ale pokud chceš na ty příspěvky nějakým způsobem reagovat, tak už je to konec a jako úplně začnou mi krvácet oči, uši a vůbec jako slízat nehty a podobně. To se jako nedá. Fakt Twitter je v tom úplně... No, není to nejhorší a není to ani nejlepší a je to v pohodě. Já jako si třeba tu Twitteru spíš čtu, takže mě to zase tak asi nevadí. No, potom tam ty diskuze, že jsou tak divně rozvětvený. Tam nevíš, jako kdo na koho reaguje a fakt, jak už se tam do toho nebo čím víc lidí se do toho zapojí, tak to je jako potom peklo, že? A jo, tak to zase vidím, kdo na koho reaguje, že to tam je zmíněný v těch zprávách. Vidíš to, no jako jo, ale nevíš třeba na kterou tu větev například. Pokud tam má někdo více reakcí třeba pod jedním tím tweetem, tak už potom nevíš, jako kde to je, jak na co to navazuje a... No jo, malinko v tom bordel být může, to je jasný. Ne, může, je v tom bordu. Ale končíme, protože se naštvu. No, tak já nevím, tak myslíš, že všichni budou používat Diasporu teďka? Ne, tak jako všichni používají dneska Facebook. Jako na tom Facebooku si myslím, že tam to může fungovat. Vlastně Facebook, když, nebo než začal Google+, tak ten Facebook byl jako docela omezený, nebo respektive on od toho Google dost věcí okopíroval, protože Google+ přišel jako s pár nějakýma ne revolučníma, ale nějakýma inovačními funkcemi nebo inovativními funkcemi, tak který potom Facebook převzal a dneska vlastně umí víceméně totéž. A třeba když tam máš nějaký skupiny, které na Facebooku jsou, taky, že jo, právě můžeš tam mít skupinu o těch, já nevím, 3D tiskárnách, mobilech a tak, tak to jako může fungovat víceméně stejně jako na tom Google+. Co je ale problém, který já tam vidím, tak to, že ty příspěvky schovává, jo, že to tam prostě musíš se k tomu nějak doklikat, a abys věděl vlastně, co se stalo nebo co se nestalo. A potom takový to, že jako tvým přátelům nebo lidi, kteří tě sledují, tak jako nutí nebo zobrazuje všechno to, co já bych ani třeba nechtěl. Jo? Já bych chtěl, aby oni viděli příspěvky, které já tam jako zveřejním jako na té svý zdi. Ale Facebook tam prostě nutí nebo jako říká těm mým přátelům, kde já jsem klikl na nějaký jako like nebo kde já jsem komentoval a to já nechci. Já prostě tohle nepotřebuji, aby ti lidi, kteří mě sledují, aby to viděli. To je prostě už jako moje věc a pokud se do té diskuze třeba dostanou taky, tak tam ten můj příspěvek uvidí a tak je to fajn. Ale aby tam jako mý přátelé viděli, že jsem jako dal někomu like někde a prostě tam jim to potom psalo, hele, prostě tady Lukáš Václavík, prostě se mu tady líbila tady tahle věc, tak jako mi to potom připadá, že já to těm lidem nutím, nebo oni si můžou myslet, že já jim to nutím. ani prostě nechci, aby viděli všechno, co já na tom internetu dělám, jo, to je jako další věc. V tom případě ho nesmíš používat. Já proto jako Facebook nepoužívám, že jo, já nikde nic nelajkuju, nic tam nepíšu, já tam mám poslední, nebo já možná, že tam ani žádný veřejný příspěvek nemám snad už. Jo, to je pro mě jako pasivní síť, kde já občas jako kouknu a spíš to jako, no jak říkám, používám to pasivně, no jako aktivně vůbec. Já už ho teda taky Facebook moc nepoužívám, já jsem se přiklonil právě zase trošku víc k tomu Twitteru a primárně teda k Instagramu, jo, ale jako pokud chceš ty nějakou náhradu za Google+, tak mě napadá, že jediný, co na Facebooku je asi fakt jako dobrý, jsou ty skupiny, tak třeba celá komunita Google Plus by mohla vytvořit ultimátní velkou skupinu na Facebooku, která se jmenuje Lidi z Google Plus. To by taky nefungovalo, že na tom Google Plus byly taky jako ty lidi nějak jako rozskupinkovaní, že jo, na jako další zvláštní komunity. Tady se musíte tam sjednotit, že jo. To jako, to nefunguje. Hele, a Facebook třeba nebo kopíroval ty, že jo, kruhy od Google. Já neokopíroval. No to je jako jedna z těch věcí, co tam jako chybí, ale já jsem to třeba ty kruhy moc nepoužíval. Já jsem to nikdy jako nepochopil moc. Nebo jako lidi si tam přidávali mě do nějakých kruhů a já jsem jako nechápal proč. A... No tak ty kruhy fungovaly tak, že si vytvořil nějaký skupiny lidí, jako můžeš si vytvořit skupiny třeba v adresáři na mobilu a třeba potom jako hromadně celý tady tyhle skupině poslat zprávu, která by se nezobrazila těm jako ostatním lidem, který máš jako v těch jinakších skupinách jako, například. Jo, ale to je moc sektářský, asi ne? Ne, tak jako tím líp cílíš to, co může kdo vidět. To je sektářství. A je to jednodušší. Ty můžeš jako na Facebooku taky, že jo? Ty si můžeš naklikat ty lidi jednotlivě, který... Ale jako taky tam můžeš dělat skupiny, teda jako technicky vzato. Ne, tak ale... můžeš mít kruh třeba rodina, jo? A prostě tam budeš posílat ty rodinné věci a neuvidí to tví přátelé nebo kolegové z práce, jo? Takhle si to mohl rozdělit. Já jsem to třeba nepoužíval, já jsem tam byl všechno veřejně víceméně. Nebo maximálně jsem cílil třeba na jednoho, dva lidi, se kterými jsem tam chtěl víc nějakou jako soukromější debatu. A jako pro soukromou debatu jsou nějaký soukromý zprávy, ne? A nebo si mohl, no Kočet? Tam to bylo takový, no tam to bylo takový divný, tam to bylo trošku propojený s Hangouts no, a prostě víme, jak smrdí. Hangouts, jako no víš, že to nefungovalo moc. A pak to taky nějak jako rozdělili. Ale každopádně ještě u těch kruhů tam byla výhoda, že si těm jednotlivým kruhům třeba mohl nastavit nějakou prioritu toho, jak se ti to má zobrazovat na tom, v tom jako newsfeedu, nebo já nevím, jak to pojmenoval v Google+. Jo, že si třeba udělal jako tu hlavní prioritu, třeba měla skupina rodina, pokud jsi jako si měl nějakou rodinu na Google+, což myslím, že jako nikdo nemá rodinu na Google+. Přiznáme si to. A nebo jsi tam měl prostě přátelé a ty se ti zobrazovali jako prioritně a pak jsi tam měl třeba, já nevím, kolegy z práce, tak ty si dal jako někde úplně dole, nebo šéfy, že jo, tak ty jsi, nebo pokud tam jako byli, tak jsi dal někde dolů, nebo potom nějaký jako další nedůležitý lidi, tak si dal jako níž a třeba se ti zobrazovali jako míní příspěvků, nebo nebyli tak jako zvýrazněvaný. Jo. Jo, hele, já jsem rád, že používám třeba Twitter maximálně, jo, nikdo mě tam neotravuje. Já ti to přeju. Já si tam bleju ty své blbosti. Občas ty mi tam napíšeš. Tam jsme taky jedna velká rodina, taková malá vlastně. Dobře, takže jinými slovy, to by bude Google Plus chybět. Hele, teď už ani ne, já jsem teďka už moc nechodil. Já jsem se přesunul, i přes ty nevýhody, tak jsem se nějak přesunul na ten Twitter. A asi tam vydržím, no, protože jako není tady nic, kde já bych mohl občas napsat nějakou jako blbost a jako blog zakládat si kvůli mým blbostem se mi nechce, protože za prvý by ho nikdo nesledoval, za druhý blog se nehodí pro psaní jako takových jako kratších příspěvků a za třetí prostě asi třetí pravidlo nemám, no. Hele, a myslíš, že třeba ty lidi, co používali v Česku Google+, že mají taky Twitter, nebo jako, že to bylo speciálně jenom jako se drželi na tom plusu? Hele, jako lidi, co tam já sleduju, nebo aktivně si, nebo měl jsem je v těch svých kruzích, který já jsem sledoval, tak myslím, že všichni jako ten Twitter měli. Ale řekl bych, že aktivnější byli na tom Google+, protože tam si mohl víc vykecávat a ty diskuze pod tím byly prostě přehledný. Jo. A byly tam třeba ty skupiny, že jo? Na Twitteru taky nemáš nějakou skupinu. Můžeš sledovat hashtag, ty vole, k čemu to je. To je jako někdy užitečný, že jo? Když pořádáš událost, tak tam se to hodí potom, že sleduješ jako hashtag, jo. Ale jako... Když sleduješ událost, tak hashtag je dobrý k tomu, ať tu událost můžeš filtrovat. No, to protože myslím. Většinou jsou to tam se většinou řeší události, které mě nezajímají a pak se mi to tam zahlcuje prostě tam nějakými nesmysly. Hele, nechme toho. Ekvivalent ke skupině to každopádně není, takže jdem dál. Jdem na další téma a to je Evropský parlament schválil novelu směrnice o audiovizuálních mediálních službách, která prostě řeší to jako média, co můžou vysílat, co nemůžou vysílat. Jo. Mají tam nějaký nový pravidla, které se týkají regulace reklamy, kdy můžou vysílat, že, ne, že prostě v dětských pořadech může být nějaká omezená reklama, nesmí se tam reklamovat nebo dělat inzerce na sex, drugi, tabakový výrobky, no a takové věci. Třeba omezují tam i třeba v dětských pořadech reklamu na nezdravý pokrmy nebo nápoje. To je dobrý. Jo, jsou tam další pravidla, které prostě jako nařizují v YouTube, Facebooku a dalším těchto službám, aby jako reagovali na to, když někdo nahlásí, že třeba to video napádá k násilí nebo terorismu a podobně, což jako už dneska funguje, nevím, proč tohle museli jako zadrátovat do zákonů. Jo, to byly jako fajn věci, které byly, řekl bych, třeba prospěšný, ale věc, se kterou mám asi problém, nevím, jak to budeš mít ty, tak jsou prostě nově zavedené kvóty na to, aby služby, které poskytují video na požádání, což je právě Netflix, HBO Go, Amazon Prime Video, jo, nebo i nějaký český videotéky, který provozují operátoři a podobně, tak v nich musí být 30% evropského obsahu. Což nevím, jak to je teďka, nevím, jestli jsou někdy nějaké statistiky tady tohle udělané, jestli třeba ten evropský obsah tam je jako v minoritě, nebo ve velké minoritě, jestli tam je třeba jenom americký, nebo asijský, nebo já nevím, jo, jaký. Ale tahle kvota mi přijde úplně, já nevím, jako komu tím prospěju, nebo k čemu tohle má být, nebo proč se tady tohle řeší, že to je věc, která má být v rukou těch provozovatelů, co oni tam chtějí slyšet, nebo teda, co oni tam chtějí slyšet, co oni tam chtějí vysílat, protože prostě reagují na to, co ty lidi chtějí jako vidět, že jo. Tady podle mě ten trh funguje bezvadně a nepotřebuji tam do toho zasahovat z hůry. A ještě teda je tam jeden bod, který se týká toho, že právě Netflix a spol. Tak by měli část těch tržeb, který jako tady vygenerují v Evropě, tak potom investovat buď do evropské tvorby, že budou jako produkovat vlastní evropské filmy, seriály a podobně, anebo že ty peníze pošlou do evropských fondů, což má fungovat v zemích, kde nějaký tyhle fondy nebo tyhle jako zákony už fungují, což třeba zrovna u nás je. Takže jako Facebook může teoreticky přespívat do toho českého fondu. Píš Netflix než Facebook. Kinematograficky. Jo, samozřejmě Netflix, tak může třeba přespívat nebo bude asi přispívat do toho kinematografického českého fondu, aby potom prostě Zdeněk Troška mohl točit nový Kameňáky nebo něco. No. Já, jak říkám, prostě já mám k tomu jako skeptický pohled, tady tohle se mi nelíbí a jako nepotřebuju. Jako neříkám, že bych neocenil více evropského obsahu na Netflixu, myslím, že v poslední době tam sleduju možná víc těch evropských nějakých filmů, teďka mě tam jako docela baví nějaký francouzský, španělský, italský komedie, které jsou prostě takový trošku jako jináčí než ty americký. To bych tam třeba ocenil, ale ty vole, jako nechci to, aby se tady tohle uzákonilo, nebo ty proč? Co na to říkáš ty? No tak my máme ty pozice docela jasně rozdělený, že jo? Ty jsi ten zlej Polda, já teď budu ten hodnej Polda, že jo? Já jsem zlej Polda, já jsem rozumnej Polda. Aha. Ne, no tak hele, tohleto celý je vlastně filozofický problém, že tohleto se chce obecně, že po televizích a teď teda konečně se srovnaly podmínky, aby to platilo i pro ty videoslužby. A je to Já bych pochopil, kdyby tohle fungovalo pro veřejnoprávní média, ale pro komerční, ať si dělají, co chtějí. To je filozofický problém a ten důvod, že jo, proč to tam je, prostě aby... Vem si, že vlastně žijeme v globalizovaném světě a ta situace se zhoršuje, ne zlepšuje. No právě, žijeme v globalizovaném světě. A je tady ta snaha, prostě, a víš co, aby ty kultury úplně nesplynuly do jedné, aby prostě se podpořila i nějaká ta místní kultura, že jo, v Česku, prostě česká, český tvůrci a tvůrkyně. Mně to jako dává smysl, jo, protože hrozí, že prostě, když ten trh nebude regulovaný, tak pak prostě Amerika bude mít třeba seriálový monopol a jako fakt nebude nic jiného, jo, když to teda hodně zjednoduším teďka, když to řeknu tak primitivně. Takže mě to dává smysl. A ty máš pocit, že by teďka nevznikaly český seriály nebo český filmy? Vznikají pro Netflix? Já bych řekl, že ne. Pro Netflix ne? No, tak vidíš. Pro Netflix ne, ale tak to je jako věc, jo, pokud tam ty věci nejsou a já to vyžaduju, tak si ten Netflix nebudu platit, že jo? Tohle ani tak podle mě není o tom, co ty osobně vyžaduješ, ale o tom, co je jako dobrý pro tu společnost. A jako asi dává smysl, aby ty podmínky, za prvý teda, aby ty podmínky byly nastaveny rovně pro všechny, že jo? A s tím, že Netflix prostě, dobře, Netflix má dneska nějakou velikost a na českým třeba, když se budeme bavit o tom našem trhu, má nějakou úlohu, nebo je prostě poměrně jako malej, že jo, asi zřejmě. No rozhodně, tam spekuluje se, že tam má asi 50 tisíc uživatelů, což jako je nic. Jo, ale jako s tím, že prostě má tendenci tato služba posilovat a co my víme, že jo, ono za pár desetiletí ten trh s videem může vypadat jako úplně jinak než dneska a je otázka, co ty tradiční služby, tradiční televize, jestli budou existovat, nebo bude všechno na tom Netflixu. Takže dává smysl prostě, aby všichni, kdo prostě poskytují takhle ten obsah ve velkým, aby prostě se tomu trošku přizpůsobili. My tady pořád mluvíme o Netflixu, ale jako řekli jsme na začátku, že to se týká všech tady těchto služeb, ale ten Netflix je takovej ten ideální případ, protože v tom, co dělá, je největší na světě. No. Rozhodně. Ono třeba HBO, že jo, tím, že vlastně HBO Go je prostě relativně mladá služba a je to služba prostě od televize, která už je tady, nebo kabelovky, která je tady zavedená, že už jako spousty roků, takže vlastně HBO už dávno ten český obsah produkuje a jako by the way, jako to je, dá se říct, jako samá pecka, nebo samá kvalitní tvorba, jo. Přijde mi, že v tom portfoliu, že to prostě svoje místo má a že je dobře, že prostě nutí, jo, jakoby tu firmu do toho. Jako já chápu, jako pokud ty prostě filozoficky vyznáváš takový to jako totálně otevřený trh, minimum regulací, což já vím, že vyznáváš, tak jako... No ne ve všem, zase nejsem úplně nějaký libertarián nebo něco, jo, úplně jsou věci, které se vyplatí regulovat, ale myslím, že tady tohle jako není ten případ, že nevím, jestli tohle někomu pomůže a už dneska Netflix jako cpe peníze i do evropských, nebo do evropské tvorby má, produkuje tady seriály, ne u nás, protože u nás prostě nemá ještě ani jako počeštění, rozhraní, nic. Možná se o to teďka pokouší, nevím. Ale má seriály v Británii, která teda jako vystoupí zrovna z Evropské unie, tak nevím, jestli se teda počítat, ale třeba v Německu něco točí, myslím, že snad jako v menších zemích, jako Dánsku a podobně, takže tam jako ty peníze trošku cpe a to jako je fajn, ale jak říkám, já bych tady tohle nechal na tom Netflixu, ať si o tom rozhoduje sám, protože jsou to jeho peníze. A tady tohle může dopadnout taky tak, že aby dosáhl na nějakou tu kvotu těch 30% evropského obsahu, tak naopak prostě může ubrat toho zahraničního, jo, toho amerického nebo asijského nebo no, jiného tam asi, jako afrického tam asi nic není. No. Pokud jako půjde touhle cestou, že začne redukovat obsah místo, aby ho přidával u nás, tak podle mě je to prostě pitomá služba, která si nezaslouží naše peníze, když se jako nechce snažit nějak, nestojí mu to za to. Nevím, jako jak to dopadne, to je prostě to je jedna z možností, jak by tohle no, mohlo no, fungovat. Jasný. Samozřejmě si, jako taky si nedokážu představit, že by najednou jako osekali vlastně třetinu katalogu, aby tam prostě dosáhli nějaký kvót, jo, ale klidně to takhle může dopadnout. Jo, jako pokud, jo, tak já jako s tím nesouhlasím a Netflix prostě si nebudu platit a když si nebudu platit Netflix, tak si budu platit třeba jinou službu, která tohle to udělá a tak, no. Hele, já nevím, no ale už dneska, pokud se ti nelíbí, že na Netflixu je málo evropského obsahu, tak si můžeš prostě koupit nějakou tu jinačí. Tady podle mě ten trh funguje a myslím si, že není třeba tady do toho zasahovat. Jo, ne, znovu, jako tohle není o tom, jestli ten trh funguje nebo ne, tohle je fakt úplně o ničem jiným. Předplatíš si Vojo.cz od Novy, kde máš prostě milion nováckých seriálů a český filmy. A jako jste spokojený? Ne, Nova produkuje samou Srágoru vedle Srágory. A to je ještě další věc. Pokud my budeme přispívat, nebo respektive část z těch tržeb Netflixu, který on tady jako získá v Česku, a dál bude toho do té evropské tvorby, nebo české tvorby třeba, on nemusí dávat do české, on to dá jako do té evropské, tak ta jeho produkce taky není zárukou kvality, protože já to teďka pozoruju čím dál víc, že Netflix točí taky jako dost sračky. Ne všechno, má prostě pár dobrých filmů, má pár skvělých seriálů, ale většinou to tam plní jako úplně jako nechutnýma věcma, který ti tam taky jako tlačí horem spodem a jak se tam nedá pořádně filtrovat nějaké jako kvalitní věci, tak fakt to je jako se tam brodíš bahnem, než se dostaneš jako k nějakému klenotu. A tak teď je otázka, jestli to jsou fakt sračky, nebo jestli to jsou průměrné věci, že jo, jako, kterých má být většina vždycky, že jo, podle Gaussovy rovnice nebo křivky. No tak jako pokud to tam srovnáváš třeba s hodnocením na IMDb, což samozřejmě jako není, že jo, měřítko kvality, ale o něčem to vypovídá, tak to sam, tam jsou jako takový jako tříhvězdičkový jako věci, jo? Jako tři hvězdičky z deseti, ne z pěti. Jo, rozumím. Ne všechno, jako, ale fakt musíš se tím brodit a jak on ti ještě nedává jako na výběr to, co jeho, že chceš prostě jenom ty lepší věci nebo něco. On ti ty jako nemáš šanci bez toho IMDb v ruce jako zjistit, protože on ti doporučuje věci ne podle kvality, ale podle toho, co by se ti mohlo líbit, což se odvíjí od toho, co ty si tam lajkoval, nebo co ty si viděl v minulosti. Takže ty jsi tam koukal na sračky, jo, a teďka ti to nabízí ne, sračky. Ne, no, kdyby to fungovalo takhle, tak by to bylo boží, ale to prostě ne zohledňuje tu kvalitu, protože jako Netflix nemá algoritmy na to, aby zhodnotil kvalitu, ale tam jde jenom o nějaký jako žánrový zasazení, nebo třeba o ty herce nebo tvůrce, kteří se na tom podílejí, jo. Takže pokud jsi viděl prostě jeden dobrý film, já nevím, s Johnny Deppem, tak potom ti to bude doporučovat i prostě, já nevím, co to byl teďka, Mordekaj a takový jako hruzy, prostě jo. To jako, jo, takhle to funguje. Hele, v tomhle tom třeba jako HBO Go to má víc promakaný, protože tam jednak vidíš přímo hodnocení z IMDb a navíc ti to, myslím, umožňuje právě i filtrovat jako ty kvalitnější věci, které mají 7 nebo 8 plus, takže zjevně to jako jde, když se chce, no, ale když se teda budeme držet toho tématu, já jsem se tě vlastně chtěl zeptat, jestli jako podporuješ nějakou diverzitu v kultuře, nebo jsi zastánce globální kultury, která je taková homogenní celá? Jako, já nevím, já nemám na tohle vyložený názor, prostě líbí se mi cizí kultury, líbí se mi česká kultura, jestli něco takového jako existuje. Nejsem vyloženě globalista, ale že bych chtěl, aby to bylo všechno sjednocené. Ale já nevím, jako pokud se budeme bavit zase o těch filmech, tak říkal jsem, že prostě koukám i na zahraniční evropské filmy a jako líbí se mi, ale jenom nechci, aby nějaký zákony, jo, mimochodem tu směrnici ještě, to není úplně jako daný, ještě tohle musí formálně schválit Evropská rada a potom členský státy budou mít necelý 2 roky na to, aby to zavedli do jako místních zákonů. Takže ještě je prostě nějaká šance, že se tady tohohle zbavíme, ale spíš ne. Teď tou vsuvkou jsem vlastně zapomněl, co jsem chtěl říct. Jo, s tou kulturou. Tak ne, pokračujte, já vlastně nevím, co chci říct. A já jsem se tě jenom ptal, jestli prostě chceš, aby ta kultura byla bohatá a to, jo, což prostě k tomuhle tomu má víc ten zákon. Jo. Ono teoreticky, pokud ta služba je co k čemu, tak i klidně sama od sebe může ty filmy nebo seriály a ty se můžeš obohatit. Evropě točit, že jo, ale tohle je prostě taková pojistka, že to bude dělat. Ale podívej se, jo, právě tě může kulturně obohatit i to, že tam budeš mít více amerických věcí, jeho amerických věcí, kanadských seriálů, asijských, jo, věcí. A to jsou všechno věci, nebo australských. Jo, a to jsou všechno, to je všechen obsah, který jako z té kvóty je vyloučený, že jo, protože oni chtějí podporovat kulturu tu cizí, chtějí jen tu evropskou. A podle mě jako zase evropská kultura je jako podobná, že jo. To je dost manipulativní, co jsi řekl. Oni chtějí, aby aspoň 30% obsahu bylo evropského původu. To není, že oni chtějí jenom tu evropskou, že jo. Prostě 30% zase není jako úplně jako mega, že jo. To není jako třeba 60%, že jo. To by bylo už docela jako to drsný, ne, ale že jo. Ale Evropanů není, že jo, 30% na světě. Já nevím, jestli to jako není relevantní poznámka tohleto. Prostě žijeme v Evropě, je nás tady hodně, nějaký stovky milionů. Představ si, že do Evropy vtrhne nová služba, která tady bude chtít třeba, nebo bude se specializovat na japonskou tvorbu. Jo, že tam budeš v nějaký anime, manga, já nevím co, tam jako točí. Mně se to nelíbí, ale to je prostě příklad. A budou se specializovat jenom tady tohle a podle mě ta směrnice, nevím, jako nečetl jsem ji úplně detailně, nevím, jestli tam jsou nějaký výjimky, kteří se týkají třeba velikosti té služby nebo fakt toho zacílení, ale teoreticky je prostě možný, aby jako japonská služba, která vtrhne do Evropy, tak musela povinně nabízet i plus 30%, nebo ne plus 30%, musela by nabízet jako 30% ještě evropského obsahu. No, to je dost jako specifický příklad, nevím, jestli taková služba existuje, ale to bychom museli teda vědět, co ta směrnice říká v tomhle směru, že jo, to je dost důležitý. Myslím, že nic takového tam nebylo, pokud jsem to četl pozorně. Jo. No, tak jako tam to už trošku vidím jinak, jo, ale Netflix každopádně není žádná nějak specificky cílená služba, to je prostě videoslužba, která má spoustu, že jo, různých žánrů, i včetně prostě animovaných seriálů pro děti, animovaných sprostých seriálů pro dospělí, takže a pro děti. No, takže tak, těžko říct, jak jako pořád asi dává smysl jako chtít, jako aby ty služby podporovaly prostě místní, že jo, umělce. Tvůrce. No, už toho asi nemají. Já si myslím, že tady tohle Netflix dělá že tady do té tvorby investuje, protože no, nemá, ale pak je tady otázka, proč tady vzniká tenhle zákon. Protože to je pojistka. A To je pojistka prostě pragmatická, aby jsme se nevyšachovali s naší kulturou, aby jsme měli zaručený, že vždycky tady prostě bude. Tomáš, jako já nevím, možná bych to trochu přirovnal třeba ke službě veřejnoprávního média, že jo, což zase prostě... Ale to je jako neporovnatelný, no, protože... No, ale tak zákon prostě chce... U veřejnoprávního média tady tohle chápu. Nechápu tohle u komerční služby. Ne, pardon, to jsem nechtěl říct vůbec. Já jsem chtěl říct, že zákon prostě přikazuje, aby ta veřejnoprávní služba tady byla a vlastně dělá to proto, abys měl ty garantovaný, že tady máš nějakou vlastně, jak to říct, jako objektivní službu, jo. Ale částečně teda. Ale přitom jako tu objektivní a kvalitní, ať už třeba novinařinu nebo jinou tvorbu, protože to jenom není o novinařině, tady můžou samozřejmě dělat i ty komerční subjekty, že jo. Ale to, ta veřejnoprávní služba je zase z mýho pohledu spíš jako taková pojistka, jo, aby prostě ten zdroj tady byl, kdyby všechno ostatní selhalo. Jo, ale já nechci mít veřejnoprávní Netflix. Ale on není veřejnoprávní, tam bude jenom 30% evropského obsahu. třeba už tam je ten obsah. A prosím, jako, tak... lidi, do diskuze nepíšte, že Česká televize není objektivní nebo něco takového, to prostě se netýká vůbec toho tématu. Teďka tady trošku Petr nakousnul, ale tohle jako nebudeme. Ale tak to byl jenom příklad úplně jako z jiných končin, že jo, ale... Já vím, ale vždycky, když tady na webu probíráme Českou televizi, tak se tam prostě sejdou taková ta jako stejná skupina lidí a prostě píšu tam... A ty se scházejí pod každým článkem, takže to je jedno úplně. No, tak jo. No, hele, takže... Nic, tak ještě máš co k tomu tématu dodat? Já myslím, že už asi nic dalšího nového neřeknem. Tenhle ten podcast už má 3427 sekund čistého času natáčení teda. Takže už bychom to měli zaříznout, takže už to máš někde napsané. To říká to Audacity. Počítáš? Nepočítám to v hlavě, to bych fakt nedal. Tě. Já to tady nevidím nikde. Hele, dole je audio position v tom stavovém řádku nebo nad ním. Je taková lištička a tam si můžeš dát čas jako sekundy, aby ti to ukazovalo. Aha, tak já to mám v minutách. No, to si můžeš přepnout. Tak teda... Tímto asi diskuzi uzavíráme a příští týden snad u jinačího tématu. Asi teda čau. Čau.